นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาได้เวลาฟังธรรมการฟังธรรมนี้ ให้เข้าใจวิธีฟังการนั่งสมาธิก็ต้องหัดให้มันได้หลายท่าหลายทางบ้างสมาธินั่งแบบเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่นก็เคยนั่งกันมาสมาธิขัดสมาธิแบบนั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายอันนี้เป็นการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ใช่นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายจึงให้พากันหัดให้ได้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏการขึ้นมาว่าพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ยังสมบูรณ์อยู่ในเจดีย์สี่เหลี่ยมที่พุทธกยาที่ต้นไมโพนเจดีย์พระพุทธรูปองค์นี้พระเจ้าเฝ้าแผ่นดินมิจฉาทิฏฐิสมัยนั้นเพิ่นสั่งประหารให้ทุบต่อยทำลายแล้วแต่พอดีเสนาบดีคนหนึ่งแกยังเลื่อมใสในพระพุทธรูปจึงมาคิดในใจว่าพระพุทธรูปอิสลามมันก็ทุบต่อยตีไปหมดแล้วก็ยังเหลือองค์เดียวนี่ก็จะมาทุบมาต่อยอีกจะเอาอะไรไว้ดูอีกไม่มีแล้วแกก็ละตั้งใจว่าถ้าเราพรางพระพุทธรูปนี่โดยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าเพิ่นมาโกรธได้ว่าเราไม่ทำลายเพิ่นจะฆ่าก็เอายอมตายแกเอาชีวิตแรกแบบนั้นจึงมาคิดว่าเราจะเอาอิฐมาก่อตั้งแต่หน้าพระนี่ขึ้นไปถึงโน่นล่ะมันเป็นโพรงขึ้นไปเป็นยอดขึ้นไปก่อให้มันเหมือนกับว่าเป็นโพรงเจดีย์เก่าธรรมดาไม่ใช่ก่อใหม่สร้างเสร็จแล้วก็ให้เจ้านายมากรวดให้พระเจ้าแผ่นดินเพิ่นเสด็จมามาดูก็ไม่เห็นพระพุทธรูปก็เลยเข้าพระทัยว่าได้ทำลายไปแล้วตามเสนาอำมาตย์บอกก็เลยไม่ได้ทำลายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นั่นก็นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเป็นตัวอย่างให้ปรากฏแต่ว่าศิลปกรรมของอินเดียมันใส่ตาขาวมาก มีอยู่ที่ศาลาลอยหลวงปู่นั่นแหละใครไปดูก็ได้นี่ล่ะสมัยที่พระศาสนามันเสื่อมแขกมันไม่ต่อสู้ก็เลยเขาทำลายหมดพระพุทธรูปดีๆก็ทุบต่อยตีหมดทีนี้นอกจากพระพุทธรูปคู่คนใครไปขัดข้านมันไม่ได้หรอกมันเป็นอิสลามมันฆ่าทั้งพระฆ่าทั้งคนฆ่าทั้งพระพุทธรูปนี่ล่ะการนั่งสมาธิเพชรนั่นยังมีมาแต่ครั้งสมัยโน้นอินเดียก็มีปรากฏให้เห็นอยู่การนั่งสมาธินี่ก็ให้ฝึกไว้ให้มันได้หลายทางมันเป็นระเบียบพิธีการหนึ่งส่วนสมาธิภาวนาจริงๆนั้นหมายเอาดวงจิตดวงจิตดวงใจตั้งมั่นสงบระงับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ภาวนาอานาปานลมหายใจเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จตั้งสัตว์อธิษฐานว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ายอมตายในที่นั่งนี้แล้วท่านก็เลือกอุบายภาวนาพุทโธก็ยังไม่มีเรียกว่าเอาลมหายใจลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่สังเกตจิตใจนั่นมันรู้ลมหายใจแม้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันอันลมหายใจเข้าออกนี่เป็นธาตุลมธาตุอากาศออกซิเจนปอดมันสูดเข้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็หายใจออกมาอันนี้เป็นธาตุลมจิตผู้รู้ว่าธาตุลมจิตผู้รู้ว่าฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนจิตกับลมหายใจมันคนละอย่างแต่ว่าเอาเป็นที่สังเกตตอนแรกๆตอนฝึกหัดเมื่อจิตยังไม่สงบระงับยังไม่รวมยังไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านก็เอาอานาปาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ก่อนอานาปาลมหายใจนี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญต่อมาพระองค์ก็ให้นึกความตายทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอนาปามรณะความตายให้เอามาสอนจิตคือจิตคนเรามันเข้าใจผิดคิดว่าอายุสังขารของคนเรานั้นมันยืนยาวคราวไกลมองไม่เห็นว่าตัวจะตายทุกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาก็ตายได้ชีวิตอายุมันน้อยนิดเดียวแต่อาศัยจิตประมาทมัวเมาก็มาคิดเอาเองว่าคืนนี้เราก็คงยังไม่ตายพรุ่งนี้ก็ยังไม่ตายอีกปีหนึ่งก็คงไม่ตาย10 ปี20 ปีข้างหน้าก็ไม่ตายหรือว่า100 ปีก็ยังไม่ตายมันคิดเอาเองเหล่านี้เวลามันจะตายเข้าจริงๆมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายได้ทุกลมหายใจจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดก็ตามถ้ามันจะตายขึ้นมามันมีเหตุการณ์ตายแล้วเขาก็ทำนายว่าเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้แต่ว่าความตายนั้นมันตายได้ทุกเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายได้ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีในนี้แหละมันเป็นเหตุแห่งความตายบางคนก็พูดจาปราศัยอยู่ธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวก็เกิดติดขัดขึ้นมาหายใจไม่ได้ก็ตายไปเลยก็มีตายแล้วเขาก็ว่าโลหิตอย่างนั้นเส้นประสาทอย่างนี้ว่ากันไปว่าอย่างไรมันก็ถูกมันตายแล้วเมื่อยังไม่ตายนี่แหละเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาโดยเฉพาะแล้วก็ให้รวมจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นอย่าให้จิตมันพุ่งซ่านลำคาญไปตามเรื่องราวภายนอกในขณะเดียวก็ให้กำหนดให้ได้คำว่าความตายนั้นมันเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่เผลอจะไม่ลืมลมเข้าไปมันก็ตายได้ลมออกมามันก็ตายได้หรือนึกบริกรรมใดๆพุทโธพุทโธเอาให้มันได้ทุกลมหายใจจนจิตสังขารจิตวิญญาณจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้มันสงบระงับไปไม่ยังเหลือแต่จิตใจที่เพ่งเห็นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจนเห็นแจ้งเห็นจริงว่านอกจากจิตใจที่รู้นี้ออกไปทั้งหมดเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดไม่ต้องตามออกไปให้ทวนกระแสเข้ามาสู่จิตใจดวงนี้ให้ได้ตลอดเวลาคือจิตใจดวงที่รู้อยู่มีอยู่ไม่มีเวลาใดจิตนี้จะไม่มีอยู่นี่ถ้าเรานึกถึงพุทโธก็จะได้ยินเสียงพุทโธในจิตนั้นผู้ได้ยินเสียงพุทโธอยู่ในใจนั่นคือดวงจิตส่วนพุทโธพุทโธนี้มันเป็นสมมุติขึ้นมาว่าเป็นชื่อพระพุทธเจ้าหรือนึกขึ้นมาว่าเราต้องตายเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจอะไรอะไรในโลกมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้มันเป็นการกำหนดพิจารณาจุดสำคัญคือว่าจิตต้องรวมต้องสงบมาตั้งอยู่ภายในจิตใจอันนี้ให้ได้เมื่อตั้งลงไปได้สงบระงับไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมแล้วจิตใจดวงที่ว่ารู้อยู่มีอยู่อันภาวนาอยู่นี่แหละจะเห็นแจ้งขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างธรรมดาก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แสดงให้ปรากฏคนก็มีคนเกิดใหม่คนเกิดต่อๆมาคนแก่คนชราคนเป็นคนตายมันก็แสดงให้ปรากฏแสดงให้จิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนานี่แหละอยู่เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนตาเราเห็นลูกมันเป็นอย่างใดมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งทั้งหลายให้จิตใจดวงนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่ในจิตนั่นแหละเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้เท่าไรก็จะเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวโครงร่างอันนี้รูปนามนี้มันไม่เที่ยงจะเห็นแจ้งชัดว่าไม่เที่ยงก็ต้องจิตสงบตั้งมั่นจึงจะเห็นแจ้งได้ถ้าจิตโลเลมันไม่เห็นละมันก็หลงลืมไปตามเรื่องตามจึงตัดไว้ว่า นอกจากที่โลอยู่มันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นในโลกนี้ไม่ต้องคิดไปที่อื่นมาโลอยู่เห็นอยู่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายที่จิตไปยึดไปถือนะ จะได้ละจะได้วางจะได้ปล่อยออกไปทิ้งออกไปสิ่งที่เรามาสำคัญว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจะหมายเอาลูกก็ตามหมายเอานามก็ตามความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงธาตุอาศัยมาอาศัยธาตุนี้ชั่วเวลาบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบารมีให้จิตใจแก่กล้าสามารถแล้วจะได้เอาดวงจิตดวงใจอันบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสนั้นเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่มาเอารูปมาเอานามอันนี้เอากิเลสหมดไปสิ้นไปเป็นหลักละกิเลสความโกรธจนหมดไปจนไม่โกรธให้ใครเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทำไมท่านจึงไม่โกรธเพราะท่านละทิ้งท่านละความโกรธได้แล้วท่านไม่ไปเชื่อไปหลงตามสังขารมารกิเลสมารมันหลอกลวงนั้นจิตของท่านก็แก้ความโกรธตกไปเป็นจิตใจไม่มีความโกรธเป็นจิตใจเย็นสบายไม่ร้อนไม่อิจฉาพยาบาทใครมีจิตใจอันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะท่านละความโกรธได้ละความโลภได้ละความหลงได้ความโลภความหลงก็ไม่มีในใจของท่านท่านไม่หลงแล้วท่านภาวนาอยู่ท่านนึกมองเห็นความตายอยู่ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จะไปหลงกับสิ่งใดๆอีกเล่าแล้วว่าจิตท่านก็ไม่หลงจิตท่านก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งในคนเห็นแจ้งในสัตว์ในสัตว์เห็นแจ้งในมนุษย์ที่มันสมมุติลุ่มหลงมัวเมาในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอะไรต่อมีอะไรเพราะความหลงความไม่รู้เพราะโลภะจิตอันมีอยู่ในจิตในใจไม่ภาวนาจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชาติในตระกูลในตัวในตนในเราในของของเราผลที่สุดมันเอาอะไรไปไม่ได้ดูเมื่อเวลาเราเกิดมาก็ได้แต่หนังหุ้มกระดูกนี่มาเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นสมบัติเมื่อเกิดมาแล้วก็มาหลงสมมุตินิยมอันนี้เขาสมมุติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงไปตามเขาว่าก็เกิดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไปตามเรื่องความจริงนั่นคือความโกรธความโลภความหลงในจิตนั้นมันยังไม่ได้ละทิ้งยังไม่ได้ภาวนาพอมันเติบโตขึ้นมาก็หลงไปตามกระแสอารมณ์มันเก่าเพราะจิตมันยังไม่รู้ด้วยตนเองว่ามันทุกข์มันเดือดร้อนอย่างไรที่มันมาหลงยึดหลงถืออยู่นี่กิเลสความโกรธกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสความหลงเมื่อมันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้นก็ร้อนอยู่ด้วยราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกทั้งพรหมโลกหมายถึงพรหมโลกธรรมดาธรรมดากิเลสราคะโทสะโมหะก็มีเต็มตัวแหละเว้นเสียแต่พรหมสุทธาวาส พรหมสุทธาวาสนั้นเป็นพรหมที่บำเพ็ญรักษาศีลภาวนาละกิเลสยังไม่หมดสิ้นในขั้นกิเลสมันมีอยู่4ขั้น 3ขั้นท่านละได้แล้วยังเหลืออยู่ขั้นที่4เออว่าขั้นละกิเลสนั้นเพิ่นเรียกว่ามรรคผลมรรคผลมรรคก็คือว่าทางดีทางชอบทำดีหรือว่ามรรคทั้ง8เมื่อมรรคทั้ง8บริบูรณ์เพ พร้อมเมื่อใดก็ละเป็นขั้นๆไปแล้วก็ยังเหลืออยู่ขั้นอรหัตตมรรคยังไม่เป็นอรหัตตผลก็จำเป็นต้องไปภาวนาต่อที่สุทธาวาสพรหมพรหมสุทธาวาสเป็นพรหมผู้บริสุทธิ์ผ่องใสจะได้ไปสู่นิพพานจากขั้นนั้นภูมินั้นก็ไปถึงนิพพานแต่ว่าพรหมธรรมดานี้มันก็เวียนตายเวียนเกิดหมดกำลังฌานหมดกำลังสมาธิแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ต่อไปอีกดังนั้นการภาวนาของเราทุกคนอย่าพากันนิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมีโอกาสเมื่อใดเวลาใดก็ให้น้อมนึกลำลึกยังจิตใจของตนให้สงบระงับกิเลสอันใดที่มันยังลุ่มหลงมัวเมาทำความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของเราอยู่ก็รีบละถอนปล่อยวางอย่างเวลานี้เป็นเวลานั่งสมาธิการนั่งสมาธินั้นก็ไม่ใช่ว่านั่งให้มันเหลาเหงาหลับเหงานอนแล้วก็เป็นอันว่านั่งสมาธิอันนี้เรียกว่าโมหะสมาธิสมาธินั่งหลับไม่ใช่สมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาสมาธิในทางพุทธศาสนานี้เป็นสมาธิจิตใจผ่องใสสะอาดมีความสลดสังเวชในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนนี้ไม่มีหลับใจมันแจ้งใสมองเห็นทุกข์เห็นโทษอยู่ตลอดกาลเป็นจิตใจอันเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเตรียมตัวอยู่เสมอจิตใจที่ภาวนาอยู่โดยเฉพาะมรณะภัยคือความตายมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาอย่าไปเข้าใจว่าเราห่างไกลจากความตายเราไม่ตายง่ายๆไม่ได้เวลามันจะตายขึ้นมาจะไปรับศีลกับผู้ใดจะไปเพ่งให้ผู้โน้นผู้นี้มาเตือนก็ไม่ทันตัวเองเตือนใจของตัวเองตัวเองละกิเลสในใจของตัวเองเลิกละจนมันปลดปล่อยออกได้บริสุทธิ์ผ่องใสเรียกว่าใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตรู้แจ้งแทงตลอดจิตรู้แจ้งพระนิพพานจิตแจ้งพระนิพพานจิตไม่ยึดไม่ถือจิตไม่วนเวียนลุ่มหลงมัวเมาอย่างในโลกนี้อีกต่อไปเป็นจิตใจอันมองเห็นทุกข์เห็นโทษจะเกิดเป็นคนมันก็ทุกข์ในเรื่องของคนเกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์ในเรื่องเป็นสัตว์เกิดเป็นเทวดาอินพรหมก็ทุกข์ในเรื่องอินเทวดาอินพรหมมันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องลำบากทางนั้นก็มีอยู่ทางเดียวคือว่าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเราจะไม่ท้อถอยมีความเพียรอยู่ในใจเพียรละถ้ายังมีกิเลสอยู่อันใดก็เพียรละกิเลสอันนั้นจนเลิกได้ละได้จึงให้ชื่อว่าภาวนาละกิเลสละกิเลสในใจได้ละกิเลสทางกายได้ละกิเลสทางวาจาได้เมื่อยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้กิเลสที่มันมีอยู่ในตัวในใจมันก็ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้นั้นแล้วก็ยังทำให้บุคคลอื่นผู้อื่นเดือดร้อนวุ่นวายด้วยเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นไฟเป็นไฟไหม้โลกเป็นไฟหม้อนรกไฟหม้อนรกก็คือไฟราคะโทสะโมหะนี่แหละมันไหม้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเป็นเวลาดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะให้หมดไปสิ้นไปเมื่อยังดับละไฟราคะโทสะโมหะนี้ยังไม่ได้เราจะมาลุ่มหลงมัวเมาดีใจเสียใจอยู่ไม่ได้เราจะต้องทำความเพียรภาวนาให้มันเข้าถึงที่ถึงฐานไม่ใช่มาเอาแค่ให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีว่าเด่นไม่ใช่อย่างนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางไม่ให้มายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนสมมติว่าความตายมาถึงเมื่อใดเวลาใดจิตใจของผู้ปฏิบัติก็พร้อมมันจะตายก็เป็นเรื่องของความตายจิตมันไม่ตายดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั้นภาวนาละกิเลสในจิตใจอันนั้นให้หมดสิ้นหมดสงสัยไม่ต้องสงสัยในทานในศีลในภาวนาอีกเนี่ยว่าทำความรู้จักรู้แจ้งในกายวาจาจิตของตนทุกอย่างทุกประการจึงให้ชื่อว่าละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตตะปรามาสได้ละได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อมีอะไรกระทบตากระเทือนใจก็เลิกละได้ละในภาวนาการภาวนานี้จึงมีอยู่ทุกเวลาแต่ระเบียบใหม่ๆคือว่าหัดใหม่ก็ว่านั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาอันนี้เรียกว่าภาวนาเริ่มใหม่ถ้ามันเก่ามาแล้วเข้าใจแล้วนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนายังไม่หลับก็ภาวนาอยู่ทั้งนั้นภาวนาตายภาวนาเกิดภาวนาทุกอันใดก็กำหนดได้พิจารณาได้จนกระทั่งการภาวนาไม่ท้อถอยจิตใจก็หลุดออกพ้นออกปล่อยได้วางได้อะไรทุกอย่างทุกประการจิตใจก็เย็นสบายกายก็สบายใจก็สบายเมื่อใจสบายแล้วก็มักจะสบายไปได้ทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันมาจากใจคนเรานั้นเวลาใจเป็นทุกข์ดูคนที่เป็นทุกข์เป็นร้อนมีเรื่องทุกข์เดือดร้อนลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากของรักของชอบใจดูหน้าก็รู้ว่ามันจิตใจมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อใจมันเป็นทุกข์กายมันก็พลอยทุกข์ไปด้วยบางคนก็เลยทุกข์มากเข้าร่างกายก็พิกลพิการไปเพราะร้องไห้น้ำตาไหลคิดไปตามอารมณ์กิเลสเลยตายไปน้ำกันในนั้นผู้ภาวนาอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวอย่างนั้นจงให้จิตใจมีสติอยู่ทุกเวลาจนเป็นมหาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมได้ตลอดกาลสติวินัยจะรักษาพระวินัยหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ได้ก็อาศัยสติสติสัมโพชฌงค์สติปัฏฐานสติวินัยอะไรทุกอย่างอาศัยสติความระลึกได้เมื่อมีสติอยู่ในดวงจิตดวงใจเตือนใจของตนได้สมาธิก็มีที่นั่นปัญญาก็เกิดที่นั่นญาณอันวิเศษจะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้นั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ที่จิตที่ใจของตนทุกคนนั่นแหละเมื่อเราทุกคนเข้าใจว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานี้เป็นของดีวิเศษเพื่อละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา อย่าได้มีความท้อถอยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง